पराकृतनवदबन्धु परम ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवैरदावात् सीधी सरल साफ अनुभव की बात है, सबके अनुभव की बात है, सीधी बात है, सरल बात है। अब ये जिन आदमियों को आप जानते हो, जिन वस्तुओं को जानते हो, जिन देश काल को आप जानते हो, क्या ये आज से 100 वर्ष पहले आपके थे और 100 वर्ष के बाद ये आपके रहेंगे? सबका अनुभव है कि ये अपने नहीं है। नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, सत अभाव न विद्यते, सत का अभाव नहीं होता। ये अपने पहले थे क्या, फिर अपने रहेंगे क्या, अभी अपने कहते हैं पर अपने हैं क्या, इन पर प्रश्न चलता है, शरीर पर प्रश्न चलता है। शरीर को निरोग रख दो, रोग मत होने दो, ज्यादा मत लगन दो, बुखार मत आने दो, अपने पर सत्ता ही है। तो इन चीजों को अपने कैसे मानते हो? ये अपना अनुभव देखो, किसी के कहने सुनने की बात नहीं है, स्वयं देखो क्या अभी चीजें अपनी है। वे पहले 100 वर्ष पहले भी अपनी थी क्या, और 100 वर्ष के बाद भी अपनी रहेगी क्या, ये बताओ। सीधी सारी बात है, बताओ। अब आज दिन के माँ बाप है, स्त्री पुत्र परिवार है, कुटुंब है, वो अपना है, पर कितना दिन से है, कितना दिन रहने वाला है, ये सबके अनुभव की बात है। कोई नई बात कोई नहीं उसे है नहीं, वो क्या नई बात है बताओ। नहीं कोई बात कहे, कोई शास्त्रों की बात कहे, आपके हम जानते नहीं पढ़े नहीं, पर ये तो आपके सबके अनुभव की बात है। क्या सीखी हुई बात है ये, क्या बनावटी बात है? आप बताओ कि पहले अपने थे क्या चीजें और फिर क्या अपनी रहेगी, ये बताओ। सीधी सरल बात है। बीच में कोई आपके मिल जाए, जैसे रस्ते चले साथ में हो गए, अगर दूर हो गए, नौका पर बैठे तो सब मिल गए, उतरे तो अलग अलग चले गए, तो वे अपने हो गए क्या? ये बात तो बिल्कुल अमानव की है, बताओ आप। इनको अगर ऐसे मान लो कि हमारा कुछ भी नहीं है तो क्या अर्थ है? हमारा कुछ भी नहीं है, एक कोरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं, धागा भी नहीं है हमारा, साथ में लाएक साथ में ले जाओगे तो हमारा नहीं है, ऐसा स्वीकार कर लो, क्या है? हृदय बताओगे, शंका करो, हमें ये पता लगेगी, वो शंका करो, बोलो। ये सरल सच्ची बात, सबके अनुभव की बात। नई कोई बात मैं कहता हूँ तो कभी कैसे माने? ये तो सबके देखी हुई बात है, सुनी हुई बात, समझी हुई, ठीक से जानते हैं। ये ऐसा मकान दिखता है, शेर जी ने बनाया, क्या शेर जी साथ ले गए? एक रत्ती बड़ी ले गया क्या? लेकिन मकान बनाया, सब मकान बनाया, क्या लिए गया साथ में? तो ऐसे ही आप अगर मान लो तो क्या है? हमारी कोई चीज नहीं है, वास्तव में चीज नहीं है। इन चीजों के द्वारा सेवा कर दो, संसार की चीज है, संसार की सेवा कर दो। इतनी चीज हमने कर लिया, हमने इतना लाभ कर लिया, हमने इतना कमा लिया, हमारे इतना हो गया, ये कहां तक सच है? इसमें आप खुले हो बोलो, उठ पड़ा ना बोलता, मना जैसे मत बोलना, इस विषय को बोलो। जो हमारे वो चीज मिली है क्या अपने साथ जाएगी? क्या अपने साथ थी पहले? फिर अपने कैसे है वे? तो अपने न मानने तो क्या हाल है? काम में जाना उसे भगवान ने दी है। और सच्ची पूछो तो भगवान तो अपने ये चीज है सेवा के लिए, क्यों सेवा के लिए है? अपने रुपये मानते हो, अपना घर मानते हो, अपनी चीजें मानते हो, ये अपना कहने के लिए अपनी मान्य हो, परंतु भीतर से अपनी है ये बात सही है क्या? ये बात आप स्वयं सोच कर बोलो, क्या ठीक बात है? सुबह मैंने ये बात कही, एक एक बात बड़ी समझने की है, मानने की है, क्या शरीर मेरा है? नहीं है। क्या शरीर पहले अपना था? ये क्या अपना रहेगा? तो मिला हुआ है अपना, क्यों करने के लिए है? अपना है ऐसा दृढ़ता से क्यों मानो? ये छोटी बात है, ये मिला है बिछड़ जाएगा, अपने पहले था नहीं पी रहेगा नहीं, तो बीच में मिला है, ये केवल सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। अपने लिए कुछ भी नहीं, रोटी खाना है, पानी पीना है, ये अपने लिए नहीं है। शरीर की खुराक दे दी है, घोड़ा हो घोड़े से काम लेते हो तो वो सारा दे दिया, दाना दे दिया, पानी मिला दिया, रक्षा कर दी, कमरा दे दिया, ऊपर चलते ला दी। अपने काम का क्या हुआ? अपना क्या हुआ? अपने काम का कैसे हुआ? बोलो ऐसे मांगने में क्या हर्ज है आपके? ये सच्ची बात है। ये आज एक कृपा करके इस बात को स्वीकार कर लो अथवा शंका करो। इनमें बाधा लगती हो, हम झूठी बात कहते हो, शंका करो, सच में आवे जो आप बोलो, जैसे जैसे मन में पैदा हो बोलो, उठ पड़ा मत बोलना, इस बात को बताओ। संध्या है, इंद्रिया है, शरीर है, रंग है, मैं हूँ, मेरा है, ये मैं और मेरा हमारा है क्या? ये क्यों इतनी बात है? सीधी सरल बात है, अगर ये मान लो कि हमारा नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, ये बात एकदम सच्ची है, आपका मेरा क्या है बोलो? आप गिर तू अपना मानो, हम भी अपनी कुटिया को अपनी माने, हमारी पुस्तकों को अपनी माने, अपनी चीजों को अपनी माने, तो मान लो बताई क्या अपनी हो गई? जब हमारी चीज हमारी नहीं हो गई तो आपकी चीज सब आपकी ऐसे हो जाएगी, क्या बात बताओ? हमारा काम नहीं, काम क्यों सेवा का है? ये सेवा के लिए ही है, आपके लिए है नहीं, आपकी है नहीं, आपके लिए है नहीं। ये संसार की सेवा के लिए संसार की सेवा कर दो, इसका कर्म योग नाम हो जाएगा। क्यों सेवा के लिए है? अपनी नहीं, अपने लिए है नहीं। अरे सेवा करके मैं कामना रखो, कामना त्याग करना बहुत मुश्किल है। अरे कामना त्याग नहीं, कामना करना बेवही बेईमानी है। कामना त्याग करना क्या कैसे है? कामना रखने का फायदा है क्या? उचित है? कामना करना ही बेईमानी है। अपनी चीज ही नहीं है, संसार ये संसार को दे देनी। अपना केवल भगवान है, ये मानने चीज है, ये है जानने, अपना नहीं है तो जानने चीज है। अरे भगवान अपना ये मानने की चीज है, दिखता नहीं है। भगवान कहते हैं मैं मानसू जीव लोगे तो आप हो, भगवान कहते मेरा अंश है। ये बात को बांधे बिना कैसे कम चलेगा, किसी अंश हो आप। तो भगवान अपना है, संसार में नहीं है। इतनी जो बात है, लंबी चौड़ी बात ही नहीं है, पूर्ण बात होगी, पूर्ण इसमें पूरी पूरी। ये संसार की है, संसार सेवा लगाना है। आपके पास पैसे पड़े हैं सब सेवा में लगाने के लिए, बस जाए तो पड़े रहो, लग जाए तो लग जाए। आपकी क्या चीज हुई, आपने काम किया, हमारा काम हो गया, आपका काम क्या हुआ बताओ। खुली शंका करो अच्छी तरह से, उठपटा नहीं बोलना, गलत नहीं बोलना, ठीक सही बात से कहो। बताओ क्या ये चीजें अपनी है, क्या अपने थी पहले, क्या अपनी रहेगी, अब भी हमारे से वियोग हो रहा है, जितनी उम्र आई उतना शरीर वियोग हो गया, सब पक गया वही हो जाएगा, अपनी चीज क्या होगी, कोई चीज है तो बताओ, इसमें कोई शंका हो तो बताओ, कहीं संदेह हो रत्ती माता इतनी तो बताओ। अपनी चीजें अपनी दिखती है, हम कहते हैं हमारे स्थान है, कितना दिन से है, कितना दिन तक है, हमारा कमरा है कितना दिन तक है, कितना दिन से है, पहले हमारा था फिर हमारा रहेगा क्या, सीधी सरल बात है, सीधी बात। आप स्वीकार करो ना करो आपकी मर्जी है, परंतु स्वीकार नहीं करो इसमें कारण क्या है, जन्म ना हुआ ना हुआ ये आपका है, ऐसा अपना नहीं मानो तो निहाल हो जाओगे। क्या बात है लगी बताओ, अभी आप कमरे में रहते हैं, ये कमरे अपने हैं, कहले अपने थे, क्या अपने सदा रहेंगे, ये स्वयं सोचो विचार करो और बोलो, शंका हो जाओ बोलो। और भगवान है ये बात मान्यता है नहीं कैसा कर परिवर्तन है, मान्यता है कि भगवान है। छोटी चीज होती है उसका भी कोई कोई मालिक होता है, उसको कोई पढ़ने वाला होता है, तो चंद्रमा है, सूर्य है, पृथ्वी है, समुद्र है, इनको बनाने वाला आप और हम तो है नहीं, आप और हमारे कोई है बनाने वाला, बनाने वाला रक्षा करने वाला सब मर्यादा में चलाने वाला कोई है, वो ईश्वर है। देखो ये तो चौड़े बात है, इसको अपनी मानो दुख पाओ, मुफ्त में दुख पा रहे हैं, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, संताप होगा, दुख होगा, गर्व होगी, जन्म मरण होगा, क्या फायदा होगा वो बताओ। अरे अपने नहीं मानने से क्या हानि हुई, ये कमरे सब बनाए हुए हैं, अपने नहीं है, अपने जिधर रहो ये छोड़ कर दो, फिर सबसे दरअसाई विचार तो क्या, तेरा बहुत बढ़िया तो क्या, अपने क्या मतलब, जिधर रहो ठहरो उसे बिगड़ जाते, इधर हो जाओ लग जा रही बस। संसार की मात्र जितनी वस्तु है, स्त्री पुत्र परिवार है, संसार है, ऐसी बात है तो है, नहीं तो नहीं है, अपनी तो कोई है नहीं चीज। कर्मियों की दृष्टि से देखो तो अपनी चीज कोई नहीं है, भक्तियों की दृष्टि हो तो भगवान की है, अपनी नहीं है, ज्ञानियों की दृष्टि हो तो प्रकृति की है, अपनी नहीं है, अपनी तो है नहीं किसी तरह से ही, प्रकृति कह दो, परमात्मा कह दो, संसारी कह दो, संसारी कह दो, कर्मियों को गया, प्रकृति कह दो, ज्ञानियों को गया, और परमात्मा की कह दो, भक्तियों को गया, अपने कह दो, जन्म मरणियों को गया, जन्म मरो मिला क्या, तो इनको मान करके मुफ्त दुख पाओ, मुफ्त में कोई मतलब नहीं, मुफ्त दुख पाओ। आपकी मर्जी आओ भगवान की मान लो, आपकी मर्जी आओ प्रकृति की मान लो, आपकी मर्जी आओ संसार की मान लो, या अपने आप अपनी मान लो, चार बात है। अपनी मानने से दुख पाएंगे, सेवा सुख का लाभ क्या होगा बता दो, अपनी मन से ये लाभ होगा। जगत की मान लो कर्मयोग हो गया, प्रकृति की मान लो ज्ञान योग हो गया, भगवान की मान लो भक्ति योग हो गया, अपनी मान लो जनमन हो गया। रहे नहीं अपने पास, रहेगी नहीं अपने साथ, रहेगी नहीं अपने इनके साथ, रह सकते नहीं ये हमारे साथ रह सकते नहीं। बालक बने आपके साथ है क्या अभी? तो बालक बने आपके साथ नहीं है तो जवानी आपके साथ कैसे रहेगी? जवानी नहीं रही तो बुढ़ापा कैसे रहेगा? निरोगता नहीं रही तो रोग बने कैसे रहेगा? ये अपना है नहीं। रोगी बना, निरोगी बना, धनवान बना, निर्धन बना, अच्छा बना, बुरा बना, ये कब रहेगा, कब तक रहेगा? अगर अच्छा और बुरा समझोगे तो अहंकार रहेगा, अच्छा बुरा नहीं समझोगे तो अहंकार मिट जाएगा। निर्मोह निरहंकार सी ये सब नाम स्थिति सीधी सर बात है। खूब सोचो, समझो, विचार करो, अपनी है क्या चीज, शरीर क्या अपना है, क्या 100 वर्ष पहले अपना था, 100 वर्ष ही अपना बाद रहेगा, और अभी भी अपनी मर्जी मुताबिक रख सकते हैं, क्या बीमार नहीं होने देंगे, है आप में ताकत? तो बिल्कुल ही अपना नहीं है। अपना नहीं मान करके अपना काम करो तो क्या हर्ज है? ये गीता भवन हमारा नहीं है ऐसा मान करके सत्संग करो क्या हर्ज हुआ? ना आप कह सकते हमारा है, ना मैं कह सकता मेरा है, अपना सबका है। अब काम करो और चल लो बस। गंगा जी में स्नान करो, गंगा जी हमारी है, परंतु हमारी है ऐसा कैसे मान सकते हैं? क्या हम साथ में रहेंगे गंगा जी के? क्या गंगा जी साथ हमारे रहेगी? ऐसे मकान हमारे साथ रहेंगे, हम इनके साथ रहेंगे, क्या मरेंगे तो साथ चलेंगे? क्या साथ चल सकते हैं? सीधी सर बात है, इनमें नई बात क्या हुई? आप आ जाओ भैया, आप ये देख लो कोई पुरजा क्या पूछते हैं, यहाँ बैठ जाओ, देख लो कोई खास मानवीय बात है तो बात पूछो, ये समय क्यों बर्बाद करो? कोई बात है तो पूछो। कहते कई बार सुन ली कि अपनी नहीं है, ये बात भी ठीक मालूम देती है, कोई शंका भी नहीं है, फिर भी स्वीकार क्यों नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा। आप चाहते नहीं, आप क्यों आए यहाँ ये बताओ? आप यहाँ किस लिए आए हो, किस लिए रहते हो? सच्ची बात को स्वीकार करने के लिए रहते हो, शंकाओं को बताओ। ये क्या हमारे, हम मानते नहीं, आप मानते नहीं, उसमें मैं क्या करूं? आप स्वीकार नहीं करते हैं, मैं क्या करूं उसमें? आप सच्ची बात बताओ, आप बताओ। आप मन चाहते नहीं, आप मन जन्म मना चाहते जन्म मरो। आपको मुक्ति चाहिए तो मानो, नहीं चाहिए तो मत मानो, आपकी मर्जी। आप सुंदर हो, जबरदस्ती कोई मनाता नहीं, मना सकता भी नहीं। आप नहीं माने तो मत जानो, मत जानो, आप नहीं सचती, नहीं सचती, नहीं नहीं सुनी, नहीं क्यों नहीं सचते वो बताओ। व्यवहार में कैसे लाए इस बात को? जैसे सामान व्यवहार में कुछ मत लाओ, व्यवहार है जो ही करो, मान लो मन से व्यवहार है जो ही करो, व्यवहार में कुछ नहीं करना है, मान लेना है। देखो एक चीज हम अपनी मानते हैं और एक अपनी नहीं मानते, ये तो मान्यता है दोनों। कुछ चीजों को अपनी मानते हैं, कुछ चीजों को अपनी नहीं मानते, व्यवहार में क्या बाधा लगती है? जिन मकानों में आप रहते हो ये कमरे हमारे नहीं है, गीता भवन के हैं, ऐसा मानने में क्या पता लगती है? क्या बात लगे बताओ? ऐसा मानते हो नहीं हमारे नहीं है, गीता भवन के हैं, हम रहते हैं, ठीक है, इसे अपनी नहीं है, ये मानने में आपका हर्ज क्या होता है? ऐसा शरीर भी हमारा नहीं है, घर भी हमारा नहीं है, रुपये भी हमारे नहीं है, वस्तुओं भी हमारी नहीं है, क्योंकि हमारी नहीं थी पहले, पहले नहीं रहेगी तो हमारी नहीं है, इतना ही मानना है और क्या है? अपनी नहीं है उस चीज की चिंता होती है क्या बताओ? जो अपनी चीज नहीं है उसकी चिंता होती है क्या? उसका दुख होता है क्या? वो बिगड़ जाए तो क्या कष्ट होता है क्या? ज्ञान हो गया बिगड़ गई, इसी तरह से सब अपनी है ही नहीं, सभी बिगड़ जाए तो क्या अर्थ होगा? दुख सर्वथा बिगड़ जाएगा और क्या चाहते हो? अब नहीं मानो, माना नहीं चाहते आप, अगर मानो तो मना कौन करता है? कैसे करता है मना बताओ? तो आपके बाधा लगे वो बताओ, आप जानते हो मानता माना नहीं चाहते तो नहीं चाहते मत मानो, हम कोई आग्रह नहीं करते, हम कोई दबाव नहीं डालते, परंतु आप नहीं मानो उसका कारण तो बताओ। आपके मांगने में नहीं आता तो माने में आ जाएगा, आप मानोगे तो माने में आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। जो संत महात्मा ने संसार को अपना नहीं माना तो क्या बाधा लगे? काम करने में क्या बाधा लगे बताओ? ये गीता प्रेस का मान करके आप बैठे हो, वो भी गीता भवन का है, क्या बाधा लगे? अपना मान लो तो क्या फायदा होगा? अपना नहीं मानो तो नुकसान क्या होगा? फायदा बड़ा भारी होगा। निर्ममो निरहंकार है शांति मिली अच्छी, निर्मम और निरहंकार होता है शांति को प्राप्त होता है, ऐसी ब्राह्मण स्थिति या स्थिति ब्राह्मण की स्थिति हुई। गीता भवन में रहते हैं, जब तक कमरे में रहते हैं तब तक तो हमें चिंता होती ही है। भगवत ही बात है, चिंता क्यों करो? जी चिंता आप होती है तो वो कर दियो, काम कर दियो, अपना मानो काम कर दियो, सफाई रखो, नाली भी साफ रखो, झाड़ू दे दो, साफ करो, चले गया चले गए, बस ऐसा बाधा क्या लगी? ऐसा मांगने में बाधा क्या लगी? रखो अच्छी करो, जिस जगह रहो जगह अपनी मानो, साफ करो, झाड़ू दो, खराबी मत हो, नाले में भी प्लास्टिक मत फसाओ, उसमें भी कूड़ा कचरा मत फसाओ, राख भी उसमें डलवाओ, कोयला उसमें मत डालो, सब जगह नाला बंद हो जाएगा, इस वास्ते ऐसा मत करो, अपने असुविधा होगी इस वास्ते नाली में चीज मत डालो। ऐसा आप बात रखो और हमारा नहीं है गीता प्रेस का है, खराब नहीं करेंगे, रेल में भी लिखा रहता है ये आपकी संपत्ति है, इसको खराब मत करो, ये आपकी संपत्ति है खराब मत करो, सीधी बात है, अपनी है नहीं, खराब करनी है नहीं, क्या दूसरे की चीज को खराब करना ये अपना काम है क्या? क्या ये भले आदमी का काम है अपनी चीज नहीं उसको खराब कर दो? रक्षा करो उसी तरह से काम लो, क्या बात है लगे इसमें? मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, आपने सुन लिया, आपने कह दिया, और बात है जो है अपनी कोई नहीं है, अपने सुने आपने आपने बता दी, बस मानो तो आपकी मौत, नहीं मानो तो आप दुख भोगना पड़ेगा, और मान लो तो सुख हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, कितना लाभ होगा, और नहीं मानो तो क्या फायदा होगा बताओ? मानो मत वाला आपकी मर्जी, बड़ी मेरे तो अगर मान लो तो तकलीफ क्या होगी आपको? तकलीफ कोई नहीं है, फायदा हम बता दे, क्या फायदा होगा आपको? सुख होगा, दुख मिट जाएगा, हमारा कुछ भी नहीं है संसार में, हमारा कुछ भी नहीं है। आप आ गए, इतने आदमी बैठे, हम मान लेंगे हमारे आदमी है, हम जाओ तो रोने लग जाए, तो आप बैठे होंगे, हमारे इतने आदमी चले गए हम रोने लग जाए तो आप बैठे होंगे। यही कहोगे तुम रुको क्यों, हमारी मर्जी हम बैठे हम जावे तुम रुको क्यों, यही कहोगे रोना ठीक है। दुख पाने के सिवाय और क्या होगा, और क्या होगा बताओ। संबंध संसार से जोड़ना है ये अनर्थ का कारण है। भले चेला बनाओ, भले बेटा बनाओ, भले भाई बनाओ, भले बहन बनाओ, भले स्त्री बनाओ, भले पुत्र बनाओ, कुछ कुछ बना कर अपना कारण है ना। हम गुरु जी बन गए, तुम चेला बन गए, बंद गए मौज करो, बंद दूर बंद करो, फायदा क्या निकला, क्या फायदा बताओ। हमने देखिए आपने भेंट कर दी, हमने भेंट दे दी, भेंट नहीं कर दी, चेला बन गए, गुरु बन गए, एक नया संबंध बन गया। आप संबंध आजादी वाले भी तंग करते हैं, एक संबंध नया बना वो फायदा क्या, 10 संबंध पहले थे, एक संबंध चेला गुरु जी बना लिया। तो नया संबंध बनाने से फायदा क्या हुआ, क्या तो आपको फायदा हो क्या हमारे फायदा हो बताओ, कोई लाभ की बहुत बात बताओ। जो दूसरे बनाते हैं हम भी बना तो सकते ही है, पर फायदा क्या होगा। अपना अपना काम कर दिया, अपने सेवा कर दो, सेवा कर दो बस ठीक बात है, कोई स्वीकार करे तो अच्छी बात, अपना करे तो अच्छी बात, तुम्हारी जैसे मर्जी स्वतंत्र हो, ये बाधा क्या लगे, हानि क्या हुई। अरे अपने मानने से फायदा क्या हुआ, नुकसान के सिवाय कुछ नहीं, सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं है। फायदा बताओ आप, हमने आपको चेला बना लिया, हम गुरु जी बन गए, तो बंद गए और फायदा क्या हुआ। तुम बन गए गुरु जी में, हम बन गए चेला जी में, एक नया बंधन हो गया, बंद पूरा नहीं पड़े भी नहीं छूटा, नया बंधन एक और कर लिया, क्या फायदा देगा। नहीं बंधन किया क्या हुआ, आप बात पूछे मैंने बता दी, उसे करो आपका नुकसान हो जाएगा, जैसे ये बात बताई ऐसे बात बता देंगे, उस बात के अनुसार करने से आपका फायदा हो जाएगा, लेना देना कुछ नहीं। जयराम जी जी कितनी बढ़िया बात कर रहे, सच्ची बात सर बात है, नुकसान भी बात बताओ, चेला बन जाओ और हम गुरु जी बन जाए, इसे फायदे की बात बताओ। सनान ने लिखा है कि हमारे को चेला बनाना आता है, पर चेला बनावा है तो हमारी बात मानेंगे, वही भगवान भी नहीं मानेंगे तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा, इस बात हमें चेला बनाना छोड़ दिया। आपको तो हम जानते भगवान को जानते नहीं, आप ही हमारे तो मुफ्त में लोगों को बांध देना, अपने बन जाना क्या फायदा निकलेगा, थोड़ा स्वार्थ हो जाएगा, थोड़ा गुरु जी जी कह देंगे, निर्दोष कर देंगे, नमस्कार कर देंगे, भेद पूजा कर देंगे, पक्षपात ले देंगे, सिवाय फायदा क्या हुआ, कल्याण हुआ, परमात्मा की प्राप्ति हुई, तत्व ज्ञान हुआ, क्या हुआ। एक नया संबंध बन गया बताओ, हम नया संबंध नहीं बनाया तो क्या हानि हुई, अरे बनाया तो क्या फायदा हुआ, अब बताओ फायदा। हम बनाएंगे, हम भी अपने बनाएंगे, आपका हम नहीं छोड़ सकते, अब छोड़ो अपनी मर्जी है, मैं तो वही बात नहीं करता हूँ। आपको शांति चाहिए, सुख चाहिए तो अपना मत मानो, अरे आपको ये माना है तो मानो, आपकी मर्जी है, हम क्या करें। हम जो आपके सुख की शांति की बात बताते हैं, ऐसा संबंध मत जोड़ो। संसार में वही चतुर आदमी है जो संसार के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ता, संबंध जोड़ने से क्या फायदा। आपको चेला बना कर हम बात बतावे, उसे संबंध जुड़े आपका हमारा, अगर चेला नहीं बना हुआ बात बतावे तो सिवाय कल्याण के क्या होगा, बंधन हमारा होगा ही नहीं। आप माने तो आप ही मर्जी, न माने तो आप ही मर्जी, बता क्या लगे, स्वतंत्र आप ही स्वतंत्र, हमें स्वतंत्र, न हम बने न आप बने। आसक्ति उन चेलों में होती है जो गुरु की बात मानते नहीं। एक नाथ जी अजीम से पढ़ा होगा, गुरु भक्ति ऐसी हरेगी मैंने देखी नहीं है। संतों के जीवन से तो पढ़े, संतों की वाणी पढ़ी है, पर एक नाथ जी बना जैसे गुरु भक्त, गुरु जी कहते वही रहना, गुरु ही मर गए तो गए नहीं, कभी नहीं गए, वही रहना वही रहे अपना। ऐसे गुरु आज्ञा पालन करो तो क्या अर्ज हुआ, ऐसे गुरु नहीं बनाओ तो क्या अर्ज हुआ, गुरु बनाओ से क्या लाभ हुआ। बात मांगने से लाभ होता है, बात मान लो अब क्या हानि हुई, इतनी बात मानोगे तो लाभ क्या हुआ। सत्संग सुनने के लिए आए हैं, आप बात मानो नहीं तो नहीं मानो, हमारी हांडी चढ़ गई, आप नहीं हांडी आप जानो। अब मोह करो स्वामी जैसे ऐसे तो घर मोह करो, अभी मोह करे तो फंसेगा दोनों ही, फायदा क्या होगा बताओ। हम नहीं फंसे, हमारा चेहरा है ही नहीं तो हम नहीं फंसेंगे, आप बताओ हमारे गुरु जी है ही नहीं, आप ही नहीं फंसे हम भी नहीं फंसे तो हानि क्या हुई। फंसना हानि लाभ की बात है क्या, सीधी सादी बात है, सरल बात है। अगर आप मानेगा हमारी कोई चीज नहीं है कितना आनंद है, यहाँ से अभी चले जाए तो क्या चिंता होगी हमारे को, ये मकान छूट गया, मकान हमारा था ही नहीं, मकान के द्वारा सेवा कर दी अच्छी बात है, चल दिया चल दिया, मर गए तो कोई चिंता नहीं, जीवे तो कोई चिंता नहीं, संबंध हमारे सर है ही नहीं, हम संबंध रख रहे ही नहीं, कितना आनंद रहेगा बताओ, क्या बाधा लगेगी। स्त्री पुत्र परिवार है उनके उनकी दृष्टि से उनकी सेवा करती, बस अपने लिए नहीं उनके से उनकी सेवा करते, बड़ी बढ़िया बात है। अपना मांगने का लाभ क्या हुआ ये बताओ आप, सिवाय हानि के फसावट के सिवाय कुछ फायदा नहीं। अपना नहीं माने तो क्या हानि है, अच्छी बात है सच्ची बात है सबके फायदे की बात है, कह दी मान लिया तो आनंद की बात, न माने तो मर्जी की बात। विचार करो सोच करो मन भगवान में बुद्धि सब होती है, प्रभु ने कृपा करी है सबको बुद्धि दी है, उस बुद्धि से सोच करके सोच करके बात करो। अपना मानने से क्या लाभ है, नहीं मानने से क्या हानि है, बताओ। अब वो नहीं मान सकते अच्छी बात नहीं मान सकते, नहीं सही, आपने लाभ क्या हुआ। सत्संग करने के लिए लाभ के लिए आए हो तो मानो तो लाभ होगा, नहीं मानो तो वो लाभ नहीं होगा। कोरे पैसा लगाया कोरे आए बस, फायदा क्या हुआ, मान लो तो कितने आनंद की बात है। सदा के लिए सुख हो जाए दुख होने का कारण बताओ, ऐसा नहीं माने तो दुख होने का कारण बताओ, क्या दुख होगा, क्या हानि होगी, क्या संताप होगा। अब कहना मानो तो लाभ की बात है, उनमें हानि बताओ, तुम्हारी बात मानेंगे तो हमारी ये हानि हो जाएगी बताओ। हम तो सोने बताते हैं अपना मान करे फंसोगे, सिवाय फंसने को कोई फायदा नहीं, कोई किंचित तुम्हारी फायदा नहीं, मान लो तो फसावट मिट जाएगी। विचार करो आप, लाभ की बात हो मान लो, आपको लाभ नहीं दिखे मत मानो, मेरी दृष्टि से मैं लाभ की बात ही कहता हूँ, अब आपकी नहीं सची नहीं सही। अनुवाद का काम, प्रचार का काम, पुस्तक का, पुस्तक प्रचार, पुस्तक अनुवाद, पंडितों से, व्यापारियों की कर्मचारी समाजवाद पत्रों से समझ करना पड़ता है, अपना नहीं माने तो काम कैसे होंगे। ये तो यहाँ कैसे रहते हो अपने मकान में, फिर अपना मानते हो, मकान में रहते हो उसको अपना मानते हो क्या, मैंने माता क्या लगी, मैंने माता क्या लगी। मैं भी तो बोलता हूँ कहता हूँ अपना अपना मत रखो, अरे बोलता हूँ तो क्या बाधा लगी, एक वर्ष में आया नहीं था, यहाँ भाई जी यहाँ थे, भाई जी ने मेरे को बताया, मैं कह मेरे नहीं आने से हानि क्या है, आप मन मय दाम बताओ, एक बोरी का 8 रुपया कुलंग बोरी का, आप इतने बढ़ाओ करो, हमारा मन नहीं करता, सत्संग तो हमारी कर रहे हैं, लू तो आप लोग, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, इस बात में नहीं कहता, भाई जी आओ आप आओ, आज क्या करें, मेरे वास्ते सत्संग करने वास्ते आवे, आप लोग लूटो बोले, बात मेरे पास ही नहीं रहती, सेठ जी का काम है तो मैं कट बैठा हूँ, मैं गीता पर बैठा था, गीता पर सेठ जी का नहीं है क्या, वहां मन नहीं करता, भाई जी ने कहा थे मारा हो आओ, आ जाओ भाई जी, कल तो टाइम दे दे, कल आ जाऊंगा, आए गए हमें केवल मरा हो जाओ जो कर लेजू कर लो, तो मैं क्या बाधा लगे मेरे थे, यो पैसा लो ज्यादा लूटो, ये बात अच्छी नहीं लगती, मरा हो भाई अब आ जाओ, बैठा हुआ कहा गीता प्रेस में बैठा हूँ, कोई और जगह जग रहा क्या, गीता प्रेस शेर दिया, गीता भवन भी शेर दिया, उसे बैठा मैं, अगर क्या करो, आप बढ़ता उस पैसा अच्छा करो, हम उत्साह से आएंगे, हम भी अपना काम करें, हमारा गौड़ी गौरता हमारे बताओ, तुम ये सुधार करो, हम भी सुधार करें, आप भी सुधार करो, क्या है जब आप ठाकुर जी का मानो, भगवान का है, भवन भगवान का, हम भी भगवान, ये सब भगवान के हैं, सच्ची बात है, मस्त रहो, आनंद में हो जाओ, आपके बाधा क्या लगे वो बताओ, कोई बाधा नहीं, सब आनंद ही आनंद है, भगवान के हम है, भगवान का संसार है, भगवान के जन है, भगवान का काम है, भगवान का काम करते हैं, अपना मान करके हमने काम किया, हमारा काम ठीक हो गया, ये गलती है, आपका काम ठीक नहीं होता, आप अपना मानोगे तो पतन होगा, हमारे रुपये नष्ट हो गए, रो हो गए, रुपये ही होता है, योजना है, हमारे कोई पा नहीं है, हम कहते पाओगे, आपको नुकसान हो गया, अच्छी बात है, अपने क्यों फंसो मुफ्त में, अपना नहीं मानो तो कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष अपना कुछ नहीं माने, क्या बात है, अच्छी बात है, अच्छी सलाह देंगे, उत्तम सलाह देंगे, और जैसे समझते हमें भूल है तो मत मानो, हमारी गलती हो जाए तो गलती मत मानो, सही है तो मान लो, और सही नहीं है मत मानो, आप वो बाध्य करते नहीं, काम करो भगवान का है, गीता परेशर काम करो, भगवान का काम करो, प्रसार करो, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, भगवान राजी होंगे, आप अपने चीजों के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाओ, भगवान प्रसन्न होंगे, किसी के घर का काम कर दो तो घर का मालिक राजी होता है नहीं, किसी के ही घर का काम करोगे तो घर का मालिक राजी होगा कि नहीं होगा, ऐसे भगवान का काम करो तो भगवान राजी होंगे, इन वास्ते करते हैं, दूसरों का प्रसार करो, सद्भाव का प्रसार करो, गीता का प्रसार करो, भगवान नाम का प्रसार करो, कीर्तन का प्रसार करो, भगवत भाव का प्रसार करो, उदारता हृदय में रखो, भगवान कैसे करो नारा से, और जब तक होता है करते हैं ऐसे मर जाए, बस खत्म हो जाओ, हमारी जिम्मेवारी नहीं, कितने आनंद की बात है, सुख की बात है, दुख नहीं मिलेगा, मेरा मान लो दुख हो, मेरा रह सकोगे नहीं, आपसे छूट जाएगा जरूर, आप नहीं छोड़ोगे तो रोओगे, दुख पाओगे, छूटेगा सब, सब छूट जाएगा, कितना देर पकड़ रखोगे बताओ, आप बताओ कितना देर रखोगे पकड़ करके, धन संपत्ति घर परिवार इसको पकड़ कर अपना बनाए रख लोगे, फिर क्यों नया संबंध जोड़ो? अगाड़ी का संबंध भी छूटा नहीं तो फिर क्यों जोड़ोगे? अपना संबंध मत रखो, जिस संबंध दी है उनकी सेवा कर दो, उनको पहुंचाओ। तन से, मन से, पसंद से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से सुख पहुंचाओ। जय राम जी। हमारा कोई संबंध नहीं, भगवान की चीज है, भगवान के लिए करते हैं, प्रचार करते हैं, जीवित भी करते हैं, मर भी मर गए। चीज है जो सेवा कर दी नहीं तो मर गए। तो कोई धन दो, कोई चीज दो, हमने क्या मर्जी होते हैं? क्या बाधा लगी आपके? अड़चन लगे वो बात बताओ, क्योंकि अड़चन ये होती है, अड़चन दूर करो। सब भगवान की चीजें है, भगवान काम में लगो। सीधी सादी बात है सरल एकदम, आप मानो तो आपकी मर्जी, न मानो तो आपकी मर्जी। अरे छूटता नहीं, छूटता नहीं, मैं कहूं रख सकते ही नहीं, रख सकते ही नहीं। बताओ किसी की हिम्मत रख रहे नहीं? अपने स्त्री पुत्र परिवार को, अपने घर को, अपने रुपयों को रख लो साथ में, रखने की ताकत हो हम रख लेंगे, सुधार रखेंगे पास में। बोलो कोई भाई बहन की बात हिम्मत हो तो बताओ, आपकी तकलीफ हो तो बताओ, रख सकते हो तो बताओ। अंत तो तजेंगे पामर तू न चब अब ही ते मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते, अंत ही तो तजेंगे पामर, ये सबके सब अंत में आपको सोचेंगे। तो तू न चब अभी ते अभी से क्यों सोने, पीछे छोड़ेगा तो अभी जब छोड़े सीखे, जो शुभ काम है वो जल्दी करो। कोई तरह की तकलीफ है तो बताओ, किसी तरह में नुकसान है तो बताओ। और फायदे की बात हम कहते हैं, मेरी बात मानने में नुकसान है बताओ, तुम्हारे बातों में आ जाएंगे तुम फंस जाएंगे, तुम मत फंसवाओ। सब भगवान के हैं, बड़े आनंद से सेवा करो, भगवान प्रसन्न होंगे। किसी घर का काम कर दे तो घर का मालिक राजी होता है या नहीं? घर का मालिक राजी होगा। और आपको करना क्या है बताओ, और क्या करना है? भगवान को राजी करना है तो भगवान राजी, आप भी राजी, सब राजी। मेरा मानना जो भगवान राजी नहीं, आप राजी न संसार राजी, बताओ क्या फायदा? विश्वास दे भगवान ये सब चीजें हैं, भगवान की सेवा के लिए है, सेवा करते हैं। हो गए जैसे करो, जितनी हो गई जितनी करो, ज्यादा कम है नहीं, अपनी शक्ति शुरू करना। सत्य सार तत्व बांटी है ना पोगे तुम्हारा, अपनी शक्ति अनुसार करो। किसी बराबरी कोई कर सकता नहीं, किसी की शक्ति ज्यादा है, किसी की शक्ति कम है, किसी का बल ज्यादा है, किसी का बल कम है, जितना है उतना ही करना अपनी जिम्मेवारी है, उससे अधिक करने की आपको जिम्मेवारी भी नहीं है। क्यों सोचो, क्यों चिंता करो? आज जितने आपको पहचान है 100 वर्षों के भीतर भीतर ही है, 30 वर्षों में, 40 वर्षों में, 40 वर्षों के भीतर ही है, थोड़ा दूर रहने वाली है, बेच भीड़ हो जाएगी। कोरे फंसने और दुख पाने के सिवाय कोई फायदा हो तो बताओ, आप किसी तरह का फायदा बताओ। भगवान का काम करो, अच्छी बात है, प्रचार करो, दुनिया में सबके हित का प्रचार करो, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सब आनंद दो, सबकी सेवा करो, तन से, मन से, वचन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद अधिकार आपको जो कुछ योग्यता मिली उसके अनुसार सेवा करो, संबंध मत रखो। चाहे तो जिनका संबंध नहीं है उनकी सेवा करो, ऐसा जिनकी सेवा करो उनका संबंध मत रखो, टोटल एक ही बैठेगा दोनों का। जिन माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई भतीजा है इनसे अपना मत रखो, अपना नहीं है सेवा करो, अथवा जहाँ अपना पद नहीं है वहां सेवा करो, जहाँ जहाँ सेवा करो वो अपना पद मत रखो, भगवान के है हमारा नहीं है, सीधी सीधी बात है, सरल बात है। क्या बाधा लगेगा, क्या बाधा लगे बताओ, क्या हानि हुई, क्या बाधा लगी, क्या नुकसान हुआ बताओ। करोड़ है किसकी, भगवान भगवान 33 करोड़ है, कौन से भगवान की सेवा करें? आप स्वयं भगवान मानो उनके, यदि मनो तुम करो, हम कहते ही नहीं, आप जन को भगवान मानो उनकी सेवा करो, हमारे भगवान को ऐसे हमारे नहीं है कि आप सेवा करो तो हमारे भगवान राजी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, और नहीं तो नाराज हो जाएंगे, नाराज तो होते नहीं, राजी जरूर होंगे, नाराज हो गए पता क्या लगे, राजी जरूर होंगे और आपकी सेवा करो नाराज होंगे नहीं, आप कुछ आप करेंगे नहीं, क्रोध आप करेंगे नहीं, नुकसान आपका करेंगे नहीं, बिल्कुल सीधी बात ही बात है, ये सेवा करो निहाल जाओगे, नहीं करो तो मोजे, जन्मो भी मरो, जन्मो मरो, जन्मो मरो, किसी बात लगे, यहाँ सत्संग करने के लिए आए हैं इस वास्ते, यहाँ करो अपनी बात सीधी बात, भगवान को मानो तो करो, नहीं करो नहीं होगा तो मत करो, आपका पिंड छुड़ाना है तो आप सेवा करो, नहीं तो मत करो, भगवान को नहीं मानो और ऐसी करो तो करो संसार सेवा करो, संसार को मानते हो संसार की सेवा करो, प्रकृति मानते हो प्रकृति अर्पण करो, भगवान को मानते हो भगवान को देव, भगवान को नहीं मानते संसार को मानते हो संसार की सेवा करो, मत मानो भगवान, हमारे भगवान ऐसे कमजोर नहीं है, आप मानो तो निहाल हो जाएंगे, नहीं तो भगवान कमजोर रह जाएंगे, ऐसे कमजोर नहीं है, आपको साथ कर दे तो मानो मत, मत मानो, जिस भगवान ही करेगा जिसको आप मानते हो, नहीं मानते हो नहीं सही, संसार को मानते हो संसार ही हो, संसार को मानते हो संसार ही हो, शांति से रहो आनंद से रहो, अपने स्वार्थ का त्याग करके सेवा करो, संसार में दुख होगा क्या, कोई आपको कष्ट देगा क्या, स्वार्थ का आपने पहले त्याग दिया, अभिमान का आपने पहले त्याग कर दिया, अब कैसे दुख देगा, क्योंकि ताकत है दूध नहीं, भगवान मानो मत मानो, संसार की सेवा करो, सार को मानो प्रकृति मानो भगवान को मानो, संसार को मानो सेवा करो, हम भगवान को नहीं मानते मत मानो, सब शब्द आप शब्द कोई बदलाव नहीं, अरे नहीं मानो तो क्या हर्ज हुआ, हमारे क्या हर्ज हुआ, आपको जन्म मरना होगा, आपको दुख पाना पड़ेगा, आप जिनको नहीं छोड़ते वो आपको जरूर छोड़ ही देगा, बिल्कुल छोड़ देगा, आप छोड़ दो ध्यान हो जाओगे, अंदर वो भी चला जाएगा तो रोओगे, छोड़ देगा जरूर, छूटेगा जरूर, ये जो संदेह नहीं है रत्ती माता का, क्या रोना पड़ेगा कि चीज चली गई, स्त्री मर गई, बेटा मर गया, बाप मर गया, माँ मर गई, अमुक मर गया, पहले अपना है ही नहीं मर गया तो उसी बात है, यही बातें बूढ़ी बड़ी माताएं कहती है, हमने पहले नहीं जाना था, हम आगे रहते हुए बेटा चला जाएगा, तो आप ये जानने में गलती हुई, जाने के में गलती हुई नहीं, वो दिन से ही गया, अब जान लो ये सब जाने वाले हैं, अब जान लो, अब क्या बात, अब जान लो ये सब मरने वाले हैं, जन्म मछली मरने वाली है, जन्माने के बाद में आवश्यक काम मरने का ही है, दूसरा काम क्या आवश्यक बताओ, आप बताओ, जितने जन्म लिए उनके जन्मने के बाद खास काम मरने का है, वो मरना पड़ेगा ही, नया काम क्या हुआ, दूसरा काम करेगा नहीं करेगा भरोसा नहीं है, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ब्याह होगा कि नहीं होगा, छोरा छोरी होगी कि नहीं होंगे, धनी होगा गरीब होगा, ऐसे सब संदेह है, मरेगा नहीं मरते निसंदेह बात है, निसंदेह बात हो जाए क्या हुआ, मर गया तो क्या हुआ, यही बात क्या होगी, ये परेशान दो उगे सो याद हुए पूजे सो कुला कौन नहीं मरेगा जो बताओ इतने बैठे इसमें कोई कह सकता मैं नहीं मरूंगा क्या सच्ची बात है ये तो नई बात क्या हुई जीव जितने सेवा करो न जीव राम जी की मैं शंका बताओ बाधा बताओ हमारे समझ में नहीं आता ऐसे मत बोलो समझ में नहीं आवे सुन लू समझ में किसी बात नहीं आई बताऊ हम चेष्टा करें फिर भी आप माने न माने कोई बात नहीं कोई आप पर टैक्स नहीं आप पर कोई जुर्म नहीं आप कोई प्रबंध नहीं आप स्वतंत्र है मानो तो फायदे की बात है न मानो तो फायदे से वंचित रहोगे और कोई बात आप मान ले तो मेरे क्या फायदा हो जाएगा अगर आप नहीं मानो तो मेरे क्या नुकसान हो जाएगा ये बताओ आप एक भी नहीं मानो तो मेरे क्या नुकसान होगा ऐसे सब में से मान लो तो क्या फायदा होगा मान लो तो राजी होंगे भाई नहीं मानो नाराज नहीं हुए नाराज नहीं हुए मतलब एक भी नहीं मानो नाराज नहीं हुए हमने अपनी बात कह दी अपनी बात कह दी हमारी हांडी चढ़ गई जैसे फुटोड़ी वो जाने हमें दुख कह दिया हमारे दुख सुनने बात है नहीं हम मानो तो मौज नहीं मानो तो मौज मानो तो कृपा मानेंगे आपकी आपने बहुत कृपा करी हमारे पर अनुग्रह किया हमारे पर कृपा करी ऐसा मानेंगे स्वतंत्र मानो लाभ की बात देखती है मैं आपके लाभ की बात हमारे लाभ की बात सबके लाभ की बात है कर्म योग से ज्ञान योग से भक्ति योग से हमारा नहीं है ये बात सिद्ध होती है हमारा कुछ भी नहीं है ज्ञान योग से प्रकृति की है कर्म योग से संसार की भक्ति योग से भगवान की है धर्म योग के लिए अपने अपने रहेगी नहीं रो रोना बचेगा पछताता बचेगा दुख बचेगा वो भोगो आदि बात है और इन मांगने में सब स्वतंत्र है इन मांगने में आप स्वतंत्र नहीं हो सब स्वतंत्र है कोई बाधा देने वाला है नहीं बाधा कोई दे नहीं सकता आपने मानी आप नहीं मानी आपकी स्वतंत्रता है आप सुखी हो जाएंगे क्या आप दुखी हो जाओ वो तो बताओ हमें हानि ये होने बताओ हानि बताओ हम कहते हानि नहीं होगी आपकी हानि नहीं होगी लाभ होगा नारायण नारायण नारायण नारायण अब कीर्तन सुनो थोड़ी देर कीर्तन कर दो थोड़ी देर राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056 26 अप्रैल 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।